Thank you. φορτάνε και ζάνε. Να με ρεκατώσω με το βουλαλιά. Μπορώ κι εσύ να καμπιόμαστε. Τώρα λένε κι εσύ όλα χαιρετιά. Oh.